Ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ, Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում խաչմերուկ հաղորդաշարն է։ Այսօր հուլիսի 4-ն է, օրը 4-ի։ Ստուդիայում աշխատում է Մարգարիտա Ղուշունցը։ Մեր ծրագրում Հադրութի շրջանի Առաքել գյուղի առօրյայի եւ խնդիրների մասին է պատմում Անահիտ Միրզոյանի պատրաստած սյուժեն։ Կլսեք սույն թվականի մարտի 22-ի թողարկման կրկնությունը։ Փոփ երաժիշտ Արսեն Սաֆարյանը մենահամերգներով պատրաստվում է շրջագայել Արցախում։ Նրա հետ զրուցել է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Կլսեք սույն թվականի հուլիսի 2-ի թողարկման կրկնությունը։ Ժամը 15:30-ին մշակութային լուրեր։ Հայտնիներից ովքեր են ծնվել այսօր եւ ինչով է առանձնանում հուլիսի 4-ը պատմության տարեգրության մեջ, կտեղեկանաք օրացույցից։ Բարեկամներ, առաջարկում ենք լսել Հադրութի շրջանի Առաքել գյուղի առօրյայի եւ խնդիրների մասին պատմող Անահիտ Միրզոյանի պատրաստած սյուժեի կրկնությունը։ Արցախի բոլոր շրջաններն ու գյուղերը իրենց նիստուկացի, ավանդույթների, շփման ձևերի առանձնահատկություններն ունեն։ Սակայն նրանց բնակիչներին միավորում է անկեղծությունը, հյուրասիրությունն ու անսահման ջերմությունը։ Դժվար է պատկերացնել, թե որտեղ կարելի է գտնել ավելի շատ դրական լիցքեր, քան գյուղաբնակների հետ շփվելիս։ Օրերս Հադրութի շրջանի Առաքելի համայնք այցելությունը նույնպես շատ տպավորիչ էր ու արդյունավետ։ Արժեր 2 ժամ տևողությամբ ճանապարհ անցնել այս գյուղի բնակիչների հետ շփվելու համար։ Ժպտադեմ, շփման պատրաստ, հետաքրքիր, իսկական դրախտ լրագրողի համար։ Բնությունը նույնպես բարեհաճեր գտնվել եւ արևոտ օր պարգևել։ Համայնքի ղեկավար Սեյրան Գրիգորյանի հետ զրույցը բացօթյա էր, ինչի մասին Քամու ձայնը կհուշի։ Զրուցակիցս ճիշտ է, խոսեց մի շարք խնդիրների մասին, սակայն թե նա, թե իր ղեկավարած համայնքի բնակիչները հակված չէին ողոքելու, նրանք համատեղ ուժերով են փորձում լուծում տալ ծագող խնդիրներին։ Եթե վերցնենք պետական աշխատանքը, այսօր յուղը մոտ 95%-ը պետական աշխատանքով ապահովում է։ 28 ընտանիքից երևի 2 ընտանիքը որ պետական աշխատանք չունի, բանաց փոշակառ ունեն։ Մնացածը ընտանիքից մարդ չկա, որ պետական աշխատանք չունենա, քանի որ յուղում կա միջնակայ դպրոց, որտեղ 16 մանկավարժեն աշխատում, 5 տնտեսավարեն աշխատում, յուղում կա մանկապարտեզ, որտեղ եւս 10 մարդ աշխատում, յուղում կա համայնքապետարան, որտեղ 6 մարդ աշխատում, յուղում կա փետրալ առավելություն, որտեղ 4 մարդ աշխատում, յուղում կա էլեկտրոսետ, որտեղ եւս 4 հոգի 3 հոգի յուղ են աշխատում։ Ու պետական աշխատանքով ես պրոբլեմ չեմ տեսնում։ Պետական աշխատանքը հասկանալ է իր տեղ ունի, բայց եկամուտ ստանում է հողագործությունից, եկամուտ ստանում է անասնապահությունից։ Ես առաջին տեղը կնշեի անասնապահությունը մեր գյուղում, որտեղ մեծ եկամուտ ստանում են անասնապահությունից։ Այսօր համայնքը շրջանի երևի մասշտաբով, եթե առաջին տեղը չի, երկրորդ տեղը երևի մեր համայնքն է, որը ունի 355 խոշոր մենակ։ Սակայն պրոբլեմները սենցա, որ ասենք մարդ թեկուզ իր կողը պահում է, մի քիչ հեռանում է ու գալի արդեն վնասա տալիս։ Այս ուղղությամբ իշեմ այս պրոբլեմ ոնց կարելի լուծել։ Գալերն է շատ, ձեզ քոչերը որ եկել են, գալերները բերել են, հեսա որ գնամ մի քիչ հանգստանը չեմ կարա ասեմ, բայց բոլոր դեպքերում գալերը հարգի վնասեն տալիս։ Ու համակի ժողովրդ իր մեծ եկամուտը, եթե խոսենք արտերից, այնքան մեծ քանակությամբ արտեր չունենք, էլի որ ասենք համայնքում այտենց 100-150 հեկտար օտեց արտեր չկա, ընդամենը 25-30 հեկտար արտա, մեկը մի հեկտար անում, մեկ երկու հեկտար անում, բայց մեծ եկամուտը դա անասնապահությունն է։ Ու պրոբլեմը, որ յուղում որ մին, ասենք առողջություն ալնում, մին ուրախություն ալնում կամ խորություն ալնում, այդպես մի հատ տեղ չունենք այդ առողջությունը որ անցկացնենք։ Մեծ պրոբլեմ է դա, բայց առաջ տան պրոբլեմա է, տան հարցնել լուծվել արդեն, բայց այդ որ տենց շենք լիներ, օրինակ գոնե մին 100-150 մարդ կարա նստեր, լավ կլիներ։ Աճի առումով ինչպես է գյուղում։ Քարոյա պատերազմից հետո ինձ թվում է թա մի քիչ նորմալ է, քարոյա պատերազմը չմնաստվեց։ Համայնքին ոչ թե գյուղն, ամբողջ համայնքին, քանի որ համայնքը փոքր է, որ մի մարդը դուրս է գալիս իրոք ցավալի է, տեղը երևում է, դա լավ չի։ Քարոյա պատերազմից հետո կաղնած են, ոչ մեկը դուրս չի գալիս, այլ կողքից է գալիս են, այդքանով ուրախալի է։ Գյուղի բարգավաճման համար շատ կարևոր է, որ բնակչություն լինի, այսինքն եթե երիտասարդություն լինի, երեխաներ լինեն, բնականաբար մանկապարտեզն էլ կգործի, դպրոցն էլ կգործի, գյուղին կյանք տվողը երիտասարդ ընտանիքն է բնական է։ Հա, երիտասարդ ընտանիքներ կան, կան երիտասարդներ, որոնք չեն ամուսնանում, այդ պրոբլեմա, ես միշտ ասում եմ, անցել եմ ասում, որ պետք է ամուսնացած, պետք է երեխաներ ունենակ, որպեսզի յուղը բարգավաճի, բայց կան երիտասարդներ, ես թվում ա կամուսնանալ, ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Ինչո՞վ է առանձնանում հենց առաքելցին։ Եթե առաքելցին առանձնանում, ես հիշում եմ դեռ 80-ական թվականներից առաքելու իմ լավ ժամանակը, որ եղել 16-17, ինչո՞վ 20 տարեկան, 91 թվականին ես եղել եմ, 22 տարեկան, որ յուղից հանել են, որ բանակից եկած։ Առանձնանում են իր կուլտուրայով, միշտ եթե ես չեմ ասում, միշտ շրջաններ ասում, ասում առաքելուց եմ, որ գալիս, որ քաղաքից է գալիս, այս ձևի էր։ Ձգտում եք, որ այդ քաղաքական շարունակենք։ Ինչ կցանկանայիք ձեր գյուղի համար։ Առաջինը խաղաղություն, որ ոչ թե մեր գյուղի համար, ամբողջ Արցախի ժողովրդն է ցանկանում այդ խաղաղությունը։ Եվ կցանկանի լավ լինել գյուղը, երիտասարդներ ամուսնանան, երեխաները շատանան, գյուղի մանկապարտեզը պահպանվի, դպրոցը պահպանվի, ժողովրդն էլ առողջությունը ցանկանում երկար կյանք և ևս մեկ անգամ խաղաղություն։ Դուք լսեցիք Անահիտ Միրզոյանի պատրաստած սյուժեն։ Դե ժպտա, որ ողջ աշխարը քեզ է, ժպտա, թե քեզ հետ ընկերանա այն երկա կմնա, թե փոխիր տխուր դիմակն արդեն հերի, застучала и тебе одной поверила. И почему же ты забрала то, что мне сама доверила? Мою душу, мои мысли, мое счастье и мою любовь. Я кричу, но ты молчишь, как будто и не слышишь моих слов. Я тебе кричу, убивай меня, но не любовь. Прямо в сердце не стреляй, так больно. Я на край земли лететь готов, чтоб под мною тобою согреться. От тебя мне никуда не деться. Вспоминаю твои губы, нежный запах тела твоего. Кроме глаз твоих красивых я не вижу больше ничего. Счастье было так возможно, почему ты не поверила? Знаешь, без твоей улыбки я, наверное, сойду с ума. Слышишь, я кричу, убивай меня, но не любовь. Прямо в сердце не стреляй, так больно. Я на край земли лететь готов, чтоб одною тобою согреться. От тебя мне никуда не деться. Շարունակում ենք եթերաժամը առաջարկում լսել մշակութային լուրեր։ Բարսելոնայի Սուրբ Ընտանիքի հնագույն քրիստոնեական տաճարի դիմաց հսկայական քարե խաչ է հայտնվել։ Կրեու գլորիոսան փարահեղ խաչը իրենից հսկայական կառույց է ներկայացնում, որի քաշը կազմում է 18 տոննա։ Խաչի բարձրությունը կազմում է 7.5 տասնորդական մետր, իսկ լայնությունը 4.25 մետր։ Այն հաղթական խաչ է եւ դրա վրա չկա Քրիստոսի պատկերը։ Խաչի մասին նշագրում է արված տաճարի ճարտարապետ Անտոնիո Գաուդիի պատկերած նախնական գծագրերում։ Հուլիսի 15-ին Մյունխենի անգլիական այգում կանցկացվի Coachable միջոցառումը, այս մասին հայտնում է Euromega։ Ավանդական քաղաքային միջոցառումն անցկացվում է 19-րդ դարի վերջից, երբ Մյունխենի խոհարարուհիները հավաքվում էին պարելու եւ ուրախ ժամանակ անցկացնելու համար։ Հիմնականում այսպիսի հանդիպումները տեղի էին ունենում Կիրակի վաղարավոտյան, քանի որ մյուս օրերին ու ժամերին նրանք բավականաչափ ազատ ժամանակ չունեին։ Այս միջոցառումը ուրախ տոն է, որի ժամանակ երաժշտություն է հնչում, հյուրասիրություն մատուցվում եւ պարեր են կազմակերպվում։ Բրիտանացի դերասանուհի Սոֆի Թերները հայտարարել է, որ «Գահերի խաղը» հեռուստասերիալի եզրափակիչ սեզոնը լինելու է ամենազգացմունքային ու արյունալին սերիալի պատմության մեջ։ Չէ՞ որ դա «Գահերի խաղն» է, այն կդառնա էլ ավելի արյունալի, այն կլինի առավել զգացմունքային եւ ավելի լարված, քան բոլոր նախորդ սեզոնները, ասել է դերասանուհին։ Նա նաեւ ավելացրել է, որ շատ ուրախ է իր մարմնավորած կերպարի Սանս Թարքի պատմության զարգացմամբ։ «Ես միշտ զգում էի, որ նա սովոր ու ադապտացվում է, և ինչ որ պահի նա պետք է դառնար պատերազմող, ես ծայրաստիճան գոհ էի, երբ դա տեղի ունեցավ», նշել է Թերները։ The Feather երաժշտական ամսագիրը հրապարակել է 13 լավագույն ամառային երգերի ցանկը, որում ներառվել են թե ժամանակակից, թե հին երգեր։ Եթե դուք դեռ երգ եք փնտրում առաջիկա օրերի համար, ապա ահա այն, նշել է ցանկի հեղինակները, որպես լավագույն երգ առանձնացնելով Summer Nights երգը Briolin Music-ից։ Ամսագրի ցանկում տեղ են գտել նաև Bananarama խմբի Cruel Summer երգը, Lana Del Rey-ի Summertime Sadness կատարումը։ Sheryl Crow Crow-ի Soak Up the Sun-ը, rapper Lil Robby Summer Nights-ը, Len Khumbi Steal My Sunshine-ը, Katy Perry-ի Teenage Dream-ը, hip-hop կատարող Lil Flyp-ի Sunshine-ը, rapper Shwayze-ի Corona and Lime-ը, Vibes Cartel-ի Summertime-ը, Ice Cube-ի Good Day-ը, LFO խմբի Summer Girls-ը և DJ Q-ի Tonit-ը. Հիշեցնենք, որ Rolling Stone պարբերականը կազմել էր 21-րդ դարի 100 լավագույն երգերի ցանկը, որը գլխավորել է ամերիկացի երգչուհի Beyoncé-ի Crazy in Love երգը։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight. Dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Hunt me up, I'm fine. I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. Feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Hunt me up, I'm fine. I feel it everywhere. I got that summertime. Շարունակում ենք եթերաժամը, այժմ լսեք երգիչ Արսեն Սաֆարյանի մասին պատմող Վարդուհի Բաղդասարյանի պատրաստած սյուժեի կրկնությունը։ Իմ հին օրը ճանցած, ուր հրացակ անդարդ, ձայն իմ հոգում եմ լսում, ու կանչում եմ վերջ մանկության։ Արսեն Սաֆարյանն օրեր առաջ հայրենիքում էր։ Որոշակի լռությունից հետո նա իր մոտալուտ ծրագրերի ցանկում տեղ է հատկացրել համերգային հյուրախաղերին, ինչի մասին մեզ է զրույցում տեղեկացրեց սիրված երգիչը։ Առաջիկայում ծրագրերս հետևյալն են, կան շատ նոր երգեր, մոտրապես 2 տարի լրություն էր ինձ մոտ, այլ գործնեությամբ էր զբաղված, բայց հիմա ինձ մոտ կան արդեն ինձ համար գրված եւ իմ կողմից գրված երգեր, որոնցից մեկը արդեն դուք կարծում եմ լսած կլինեք, ես ինձ սիրուն ես վերնագրով երգը։ Սա հասցրեցի եւ շուտով կլինեն նաեւ այլ երգեր, օրինակ իմ ընկեր Ռաֆի Ալթունյան ինձ համար արդեն գրել է երգեր եւ մի հատ չի, մեկ ալբոմ նույնիսկ կարելի անել։ Ուղղակի այսօր դժվար է, ես պիտի հատած սկսեմ պատրաստել գործի կարման փուլից մինչև տեսահոլովակ եւ որպեսի կարողանամ ձեզ ներկայացնել։ Իսկ առասարակ անպայման պիտի լինի Արցախի մասին երգ, որովհետեւ դա արդեն այս համար երազանքի նման բան է դարձել ու անպայման լինելու է։ Իսկ գլխավոր էլի միտք ասեմ, թե երազանք, թե նպատակ ասեմ, որ տարիներ առաջ ես ամբողջ Արցախի շրջաններով եւ զորամասերով ունեցել եմ ամերգային շրջագայություն, լավ կլինի, որ այդ հնարավորությունը ունենամ եւ անպայման երգեմ բոլոր շրջկենտրոններում եւ նաեւ զորամասերում։ Սա Արցախի հետ իմ ծրագրերն են։ Դել չասեմ, որ ընտանիքիսը անպայման գալու եմ Հայաստանալու։ Անպայման, ես պարտադիր պիտի ընտանիքիսը գամ իմ գյուղ, իմ պապական գյուղ, իմ պապական օջախ, անպայման ծմակահող։ Դու ինձ համար մի հեռու անցյալ եկար անցար, ու էլ չկա համար կարոտ ու արձունք դարձատ, ինչպես երած եկար անձար, կեզ եմ կանչում իմ սեր, սիրտըդ նորից ինձ բեր, հիշիր անձած մեր օրերը հին ծիծաղ ու սեր, կեզ եմ պնդում իմ սեր, սիրտն իմ հերվից ինձ բեր, Արսեն Սաֆարյանը ծնվել է Մարտակերտի շրջանի Ծմակահող գյուղում։ Նա հաճախ է այցելում ծննդավայր կնոջ եւ երեխաների հետ։ Այցելության ընթացքում երբեմն համընկնում են օգտակարն ու հաճելին։ Երբ հաջողվում է նույն այցի շրջանակներում եւ երգել եւ հանգստանալ, երգչի համար այն դառնում է անմոռանալի իրադարձություն եւ երանելի տոնախմբություն։ Իսկ ընդհանրապես համերգային հյուրախաղերը դժվար է կազմակերպել հատկապես երգչի կողմից։ Ցանկալի է դրանով զբաղվեն շահագրգիռ կողմերը։ Նման պրոյեկտը ինքնուրույն անելը դժվար է, այսինքն հենց այնպես վերջը։ Ես կարող եմ իմ գիտարը վերցնել, գալ նույնիսկ դիրքում նստել, նվագել, երգել, բայց եթե համերգի մասին է խոսքը, ապա դու պիտի ունենաս տեխնիկական մինիմալ գոնե ինչ-որ հնարավորություններ, որպեսզի կարողանաս դա իրագործել։ Պատրաստ եմ, այսինքն չեմ ուզում ես պահին խոսեմ նրա մասին, որ եթե աջակցող լինի, դու կստացվի, ես ինչ-որ բան եմ խնդրում մեկից, ես չեմ սիրում խնդրել։ Կարծում եմ մի օր ես ինքս այդ հնարավորությունը կունենամ եւ հաստատ կլինի այդ Patatas. Silis, tu chiquitas, por canan y es la nata. Arans considero, ya el canción y es masha. Y es un suman vo, cocherina ya. Y es un suman vo, mi ay mis Քչերը գիտեն հավանաբար, որ Արսենը դպրոցում սովորելու տարիներին խաղացել է ֆուտբոլ, մականախաղ եւ հաջախել քանդակագործության խմբակ։ 17 տարեկանում ստացել է սպորտի վարպետի կոչում։ 16-ից սկսել է նվագել գիտար եւ կատարել տարբեր ժանրերի երգեր։ 1995 թվականից երգել է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ինքից Ամադեուս երաժշտական կենտրոնում։ 1996 թվականին մասնակցել է Հայաստանի երգի պետական թատրոնի ամենամեծ ԱՅՈ երգի մրցույթին եւ մինչեւ 2000 թվականը սովորել ու աշխատել է թատրոնում։ 2000 թվականից ծավալում է անհատական գործնեայություն։ Մասնակցել է բազմաթիվ համերգների Հայաստանում եւ արտերկրում, ունեցել է մենահամերգներ Երևանում եւ Արցախում, արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների։ Արսեն Սաֆարյանի երգերի խոսքերի մեծի հեղինակը նրա եղբայրն է Արթուր Սաֆարյանը։ Թողարկել է 3 ձայնասկավառակ, նկարահանել 20-ից ավելի տեսահոլովակ։ Նա սովոր չէ պարապության և աշխատում է անկանգ։ Իսկ նոր ստեղծագործությունների շարքում Արցախի թեման անպայման իր ուրույն տեղը կունենա։ Սակայն երգչի համար սկզբունք է Արցախի մասին կամ լռել, կամ նոր խոսք ասել։ Շատ գրվել են, շատ երգեր, գեղեցիկ երգեր գրվել են, եւ այս պարագայում ինչպես որ դուետին եմ ես առասարակ վերաբերվում, այն որ շուտ դուետ են երգում, ես շատ քիչ դուետներ եմ ունեցել, ինքը պետք է կամ շատ լավը լինի, կամ չլինի։ Այնպես էլ Արցախի մասին երգը ինձ համար կամ պիտի շատ լավը լինի, կամ չպիտի լինի։ Հենց այնպես անելու համար չեմ սիրում անել, պիտի արժենա այդ երգը, որ երգես, որ ինքը մտնի բոլորի սրտերը, այսինքն որ պիտի ճիշտ լինի, անկեղծ լինի, եւ հենց այնպես էլ եմ ասում, գալիչկա նելու համար ես չեմ սիրում այն էլ այդ թեմայի հետ կապված։ Քոսնդո կրակն անմար ինձ համար երազդացա, ուրիշի մեջ ինձ գտար ու խելարոր էր նանցա, մոլորված պնդում եմ ես կո հայացքը ամենուր, սիրտս առաջում է լուր ու հոգիս ացնում է Արցախի մասին նոր երգի համար նախատեսվում է նոր տեսահոլովակ։ Նկարահանումները սկսելուց առաջ փոփ երգիչը շրջում էր Արցախում։ Դա լրացուցիչի լիցքեր ու տրամադրություն է հաղորդելու նրան իր տեսակի մեջ եզակի տեսահոլովակ նկարահանելու գործին։ Գործը կձեռնարկեն Արցախում։ Արսենն ասում է, որ այս հարցում եսասիրության դրսևորումներ կունենա։ Տեսահոլովակում, որը տակավին չի վերնագրվել, երգիչն իր հանդիսատեսին հաղորդագից կդարձնի հայրենի գյուղին, գյուղի արահետներին, անտառներին ու աղբյուրներին, Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցուն, այն վայրերին, որ իր համար հարազատ են ու անկրկնելի, դրանով նաև Արցախ գանձը հանրահրչակելով իր բյուրավոր երկրպագուների համար։ Արդեն մտածել ենք ինչ պետք է նկարենք։ Կարծում եմ մի 2 ամսվա մեջ, ամիսուկես 2 ամսվա մեջ այդ երգը, որ հիմա խոսում ենք, դուք տեսնելու եք արդեն։ Առաջիկայում կլինի, անպայման կլինի։ Արսեն, իսկ սորաբար ձեր ստեղծագործությունների թեմատիկան, երբ որ ասում ենք երգեր, սիրված երգեր, սիրված երգիչներ, հատկապես երիտասարդությունը մտածում է, որ երգը պետք է սիրային բովանդակություն ունենա, բայց իրականում ստեղծագործության թեմատիկան, կարծում եմ, շատ կարևոր է երգի անպայման։ Միան երիտասարդությունը չի, կարծում եմ բոլորն էլ գիտեն, որ երգերի մեծ ամասությունը սիրո մասին։ Իրականում եթե հայրենիքի մասին էլ է, դա էլ ասեր, եթե զինվորի մասին է, դա էլ ասեր։ Ուղղակի հարցնրանում է, որ մարդիկ կան չեն անդրադառնում շատ թեմաների, բայց ինձ համար հաճելի է, որ տարբեր թեմաների հետ կապված եմ երգեր ունենում, այնպես որ կլինեն։ Ես միշտ այդպես եմ մտածել, միշտ այդպես եմ մտածել։ Հիմա հենց հիմա պատրաստում երգ ընկերոջ մասին, օրինակ։ Ոչ մի բան տեղի չի ունեցել, ուղղակի հենց այդպես ծնվել է երգ, որ կոչվում է Իմ ընկեր։ Արսեն, Աստվածաշնչում ասվում է, սիրիր ընկերոջդ քո անձիպես։ Այո, ես չեմ կարող այդպես ցիտել, բայց փորձում եմ ապրել ինչքան հնարավոր է, ոչ պատվիրաններով, ամեն դեպս սիրելով։ Արսեն, իսկ սովորաբար երբ որ երգի առաջնայելույթ է լինում, հին երգերը կարծեք թե մի քիչ հետին պլան են մղվում, կամ մեկը, որը գերադասում եք, որը առավել շատ եք սիրում ու երգում։ Կան այդպիսի երգեր, ինձ համար երգեր կան, որ գրել եմ 2001-ին, օրինակ 18-17 տարի է արդեն անցել, բայց ես այսօր այդ երգը երգում եմ եւ մարդկանց աչքերում տեսնում եմ երջանկություն։ Այդպիսի երգերից է նույն հին օրերը, Եկար անցար, բայց դու չես գալիս, որը գրվել է Արցախում իմիջայելով 89 թվին, Արցախացին, այսինքն դա ֆրազա ասեցի, այնպես որ ուղղակի դա իմ մշակումն է, բայց դու չես գալիս։ Էլի շատ տարբեր երգեր, որոնք գրվել են, որոնք հույս ունեմ, որ չեն հնանալու։ Ես գիտեմ, որ դու շատ հումորով մարդ եք, դու շատ սիրում եք ծիծաղել եւ ունեք ընկերներ, որոնց ամենալուրջ խոսքը նույնիսկ ձեզ մոտ ծիծաղ է հարուցում։ Վերջի հումորը սենց է եղել։ Իսակն ու գինովցած մի մարդ, երբ որ ինձ տեսավ ու փորձեց ցույց տալ, որ ինձ ճանաչելա, ասեց, «Վայ, էսովա ցավը տանեմ, էսովա»։ Ու ես սպասում եմ, որ իսկ իմ անունը կտա, ասեց, «Համլետ Գրիգորյան ջան, ցավը տանեմ»։ Վերջի հումորային դեպքը հետս դա է եղել, որ չասեց Համլետ Գևորգյան կամ Արսեն Գրիգորյան, էլի Համլետ Գրիգորյան լավ ֆիքսեց, այդպես հասկացա, որ ինձ շատ լավ է ճանաչում։ Շփոթվել եմ, հա, շփոթվել եմ։ հումորի համար։ Այնպես որ հումորային շատ բաներ ա ինձ հետ տեղ ունենում, ուղղակի հենց այս պահին չեմ կարողանում հիշեմ։ Շատ սիրում եմ հանդիսատեսի հետ հենց համերգի ժամանակ նաև հումորներ անել։ Արդեն արվեստագետը ինչքան էլ տաղանդավոր է, այդուհանդերձ գալիս է մի շրջան, երբ որ նրա համար пассив շրջան է։ Այսինքն երկրպագունները սպասում են, գալիս է պահ, որ մի տեսակ սարճում են, բայց ինձ թվում է դուք այն արվեստագետներից եք, ում հանդեպ սերը միշտ պակաս է։ Ինչպես եք կարողանում անընդհատ ձեր երկրպագուններին տակ պահել։ Ես նույնիսկ ասեմ, ես այդ երջանիկներից եմ, որովհետև նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ ես շատ ակտիվ չեմ իմ գործնեությամբ, միևնույնն է, ես այդ ջերմությունը փողոցից բռնած ամենտեղ ես դա տեսնում եմ, եւ իրականում ես ամեն անգամ ասում եմ փառք Աստծո, կարող էր այդպես չլինել։ Եվ դրա համար եմ ասում, ես դա ես նույնիսկ ինձ այդ քիչ երջանիկներից եմ համարում։ Ընդունելություն, բայց չափը սահմանը դերասանի մասին է խոսքը, պիտի աշխատես, մարդիկ սիրում են եւ ուզում են քեզնից նորություններ, այնպես որ էլ կանգնել չկա, կարծում եմ մոտակա 20 տարին էլ կանգնել չկա։ Կամ չգիտեմ, ինչքան որ ինձ կընդունեն, չեմ կարող։ Առաջ Աստված։ Դու իմ կողքով ացար, ու իմ հոգին դարձար, կովայրի հմայքը սերի մեջ, պարուրեց լույսնան շերջ, ես դրակից մեր սիրո փոխվեց ինձ նոր աստղեր։ Ու սարդրություն իմ մեջ Ասկիշ էր, ես կասեմ անունը Եվ կսիրեմ ամբեջ Հուլու համրեն կամիներ Երբ հոգու խորքում անդունդ Իմ ընկերը մենություն է դարնում Ինչ արժեք ունի քո սերը, նա տալիս է պարզ այդ հարց, ամպերին, որ քո կերպարն են առնում։ Ինչ արժեք հենթի վերքերը, որ բացել է քո այդ սերը, գոյությունս փակելով իրենում։ Քամի, քամի, աչքեր ու թվում է թե տեսնում եմ այն ուղին որ դեպի քեզ է բերում ստախոս էին աստղերը որ ասում են թե ամպարտ է սերը այն հոգու որ լույս է պնտրում Thank you. Խաչմերուկ նա եթերում, մեր հանդիպման օրերն են երկուշաբթիի ծուրփաթ ժամը 15-ից 15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիոբաժնում։ Ռադիոլսող բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ օրացույցին։ Այսօր ծնվել են Ջորջ Էվերեստը, անգլիացի տեղագրագետ, որի պատվին էլ կոչվել է աշխարհի ամենաբարձր գագաթը, Ջուզեպե Գարիբալդին, իտալացի հայրենասեր, Մարիանո Գուադալուպե Վալեխոն, ամերիկացի ռազմական և քաղաքական գործիչ, Ստիվեն Ֆոստերը, ամերիկացի կոմպոզիտոր, Ժերար Դեբրյուն, ծնունդով ամերիկացի, ֆրանսիացին տնտեսագետ, նոբելյան մրցանակակիր, Ալֆրեդո Դի Ստեֆանո Լաուլիեն, արգենտինացի և իսպանացի ֆուտբոլիստ, Ջինա Լոլոբրիջիդան, իտալացի հանրահայ դերասանուհի, Ֆրունզիկ Մկրչյանը, թատրոնի և կինոյի նշանավոր հայ դերասան, թատերական ռեժիսոր, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, ԽՍՀՄ պետական մրցանակի դափնեկիր։ Ni norits mitnel hoge hayi gelnen angkhos inchpes aryut zavagnera metsn taviti norits gedan mahu grim goroda yerkin gnaher achtana gor gan mahanan anunerot heros dreg zel hasa khotnen mahelim yerkin եմ վեգոն, ձեզանով դու բացեցիք նորով։